بیا پسل گو عوامی لاش کاری جی دگران یتیم دیر پجڑاش کاری جی بیا پسل گو عوامی لاش کاری جی دگران یتیم دیر پجڑاش کاری جی لسخت شپوی خلق سا خبر دی لسخت شپوی خلق سا خبر دی لکه خونه چی کر بلاش کاری جی دگران یتیم دیر پجراش کاری جی بیا پسل گو عوامی لاش کاری جی دگران یتیم دیر پجراش کاری جی مبتلا داسی پا غمون شولو مبتلا داسی پا غمون شولو لکه بیمار چی بی دواش کاری جی دگران یتیم دیر پجراش کاری جی بیا پسل گو عوامی لاش کاری جی دگران یتیم دیر پجراش کاری جی نم لمشکی پر گریوان را تشوی نم لمشکی پر گریوان را تشوی لوغرن داشی هاوی داش کاری جی دگران یتیم دیر پجراش کاری جی بیا پسل گو عوامی لاش کاری جی دگران یتیم دیر پجراش کاری جی ببر سر خدای لسیب شی گورا ببر سر خدای لسیب شی گورا زخمی زرگی پا دی دنیا شکاری جی دگران یتیم دیر پجرا شکاری جی بیا پسل گو عوامی لاش کاری جی دگران یتیم دیر پجرا شکاری جی لولم جاوید ید سخت یو کتاب لولم جاوید ید سخت یو کتاب خلق تری داشی بی پرواش کاری جی دگران یتیم دیر پجراش کاری جی بیا پسل گو عوامی لاش کاری جی دگران یتیم دیر پجراش کاری جی بیا پسل گو عوامی لاش کاری جی دگران یتیم دیر پجراش کاری جی بیا پسل گو عوامی لاش کاری جی دگران یتیم دیر پجراش کاری جی بیا پسل گو عوامی لاش کاری جی دگران یتیم